Je zou het niet zeggen, maar het is Griekse muziek. Dus we kunnen smijten met borden en schotels. Rain and Tears, Aphrodite's Child. Een nummer 1 hit zie ik hier staan uit 1968. Zo lang geleden alweer. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek om de oren te strelen. En een paar interessante onderwerpen om met je te bespreken. We gaan het zo meteen hebben, bijvoorbeeld over herstellen van een narcistische mishandeling. Geen vrolijk nieuws, maar ja, het is wat er gebeurt en wat kun je er tegen doen. En hoe doorsta je zoiets? Je hoort het straks. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij is het eens met de acties van de verpleegkundigen. En daarover gaat zijn wekelijkse column vandaag. En nog meer gezondheidsnieuws. Sophia Kinder Hersencentrum opent al in 2020. Over de voortgang en hoe staat het er allemaal voor en waarvoor is dat hersencentrum eigenlijk? Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Yeah. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? There ought to be clowns. Just when I'd stop. Don't you love fuss? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother. Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. But where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe. Prachtig lied. Eerlijk is eerlijk, hè? Judy Collins, hier in de late avond met Sand in the Clowns. En Bryan Adams ervoor met Inside Out. We gaan het hebben over, ja, geweld. Narcistisch geweld. Heel naar. Hoe herstel je daar nu weer van? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Herstellen van een narcistische mishandeling, hoe doe je dat? Ik ga daarover praten met Sibylle Leder, zij is therapeut en trainer. Sibylle, welkom. Kun je misschien eerst uitleggen wat een narcistische mishandeling eigenlijk is? Ja, dankjewel. Narcistische mishandeling gaat over een dader en een slachtoffer, uiteraard. Narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft kenmerken of narcist dat iemand geen reflectievermogen heeft, geen empathisch vermogen. Hij kan zich niet inleven in de ander en hij kan inderdaad ook niet kritisch kijken naar zijn eigen gedrag. Exact. En wat hij doet is eigenlijk steeds ervoor zorgen dat hij buiten binnenkrijgt om zijn eigen imago bevestigd te krijgen en zichzelf op een podest te stellen. Dat is de klassieke variant. Wat doet het met het slachtoffer? Dus degene die zich in de omgeving van de narcistische persoon bevindt. Wat gebeurt daarmee? Ja, nou, het is meestal een soort een toxische cyclus wat plaatsvindt. Dus eerst is hij gefascineerd, wordt hij binnengehaald door iets, door lovebombing noemt men dat dan. Dat de narcist eigenlijk het slachtoffer gaat ophemelen. Hij is de redder, degene, de soulmate, degene waar je altijd van gedroomd hebt enzovoort. Dus een idealisering, dat is wel fake, maar goed, zo wordt hij binnengehaald. En na de hand raak je verstrikt met de dader. Je weet even steeds minder mee, wat wil ik? Je past je aan, je doet door zijn verdraaien en liegen en bedriegen hetgene om steeds te bewijzen dat je er voor de ander bent enzovoort. Later word je gedevalueerd. Je raakt in een destabiliseerd. En je raakt je eigen waarde eigenlijk kwijt. Je raakt jezelf kwijt. Je raakt een beetje kwijt wie je zelf bent en wat je nou eigenlijk zelf wilt. Exact. Zo sta je onder invloed van die ander. Exact, precies. Oké. Okay. Yes. Dus je kunt het vergelijken met een parasiet die een gastheer heeft. En je wordt leeggezorgen, zogen, leeggeroofd. Ja, je blijft dus behoorlijk beschadigd achter als je je los weet te worstelen van de narcist. Yes. Hoe bouw je dan dat zelfvertrouwen en die eigen waarde weer op? Hoe word je weer jezelf? Hoe kunt u daarbij helpen? Ja. Nou ja, vaak is het niet een eenmalige cyclus. Dat is eigenlijk ook nog een drama. Hè? Op het moment waar je afgetrapt wordt, wordt je hele omgeving ook kapot gemaakt, afgebrand achter je. En heel vaak komen die slachtoffers dan 7 tot 9 keer weer in dezelfde cyclus. Ze zoeken weer iemand anders die hetzelfde gedrag vertoont. Maar dezelfde persoon heel vaak. Oh, toch? Dus ze gaan toch weer terug? Ja, ze gaan vaak weer terug. Ja, omdat precies. Ze eigenlijk niks anders kennen. Kennen, ja. En zo ontikt zijn dat ze gewoon niet stabiliteit genoeg hebben om zelf een eigen wil te voelen. Okay. Een keuze te hebben tussen ja en nee. Ja. Is dan uw taak om ze dat patroon in te laten zien? Is dat dan de eerste stap? Of is iemand al zover en komt hij dan bij u voor hulp? Hoe gaat dat? Het is vaak eerst herkennen is de eerste stap. Dan vaak de inzicht krijgen, zeg ik ben wel oké en de ander niet. En daar eventueel hulp zoeken bij lotgenoten of bloks of zo. Of dat je herkenning ziet van kijk, dit is een patroon, hier zit ik in en anderen hebben dat ook. En precies, dit is dat niet het goed. Echt waar is. Hè, ja. Hetgene wat ik voel dat niet oké is. Ja. En wat kun je dan doen om deze mensen te helpen? Ja, het belangrijkste vind ik, en dat heeft ook met mijn vak als lichaamsgerichte therapeuten te maken, dat mensen eerst überhaupt zich weer leren voelen. Voelen wat er eigenlijk voelen in hun lijf speelt. Ja. En daarop ze, vertrouwen. En dat ze een lijf hebben, dat ze kunnen waarnemen. Dus waarnemen op de 3 vlakten van lichamelijke gewaarwordingen, het voelen zelf en ook de gedachten. Hoe lang duurt zo'n proces gemiddeld? Dat is heel verschillend. Het ligt heel erg aan hoe ver iemand al is. Als mensen meer willen weten over herstellen na een narcistische mishandeling, u heeft vast een website waar het een en ander op staat. Ja. Kunt u die noemen? Dat is praktijkherenvliet.nl. In Wateringen. En ik ben aangesloten bij het Verdwenen Zelf. Dat is een organisatie die zich ontfermt over slachtoffers van narcisme en psychopathie. En die hebben eigenlijk een hele lijst van therapeuten die kunnen ondersteuning geven. En ik ben dan 1 therapeut die aangesloten is in de regio Den Haag en omgeving. En ik geef trainingen, lezingen en individuele begeleidingen. Oké. Okay. Nog 1 keer de website. praktijkherenvliet.nl. En dan vindt u Sibylle Leder. Zij is gespecialiseerd in narcisme en dus aangesloten bij verdwenenzelf.org. Bedankt. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter et s'agrandir le monde, elle fait parfois souffrir tout le long

and born in pain. Tall love to his daughter, kindness to his son. But you've ended before you've begun. You've ended before you've begun. Ik vind hem prachtig. En zo Iers. Ja. Hoort ook zo met een Iers band natuurlijk. Harmony de Coors hier in de late avond. En voor Michel Sardou met Malade d'Amour hier in de show. Dus zometeen de nieuwe column van Han van der Horst. Hij is het wel helemaal eens met de mensen die in de gezondheidszorg actie voeren. Blijkt uit zijn column die je zo meteen gaat horen. Na Westlife en I Have a Dream. Time is right for me. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik hoop, lieve mensen, dat u vandaag niet aan de beurt was voor een of andere weinig spoedeisende behandeling in het Rotterdamse Sint-Franciscus ziekenhuis of in het Vlietland te Schiedam. Grote kans dat ze u hebben opgebeld voor een nieuwe afspraak, want het protest van de verpleegkundige heeft nu ook onze streek bereikt. Ze voeren al een paar weken actie voor vermindering van de werkdruk en een verhoging van het loon met 5%. Echt staken willen ze niet. Daarom beperken ze zich tot het uitvoeren van zondagsdiensten op gewone werkdagen. Het personeel van het Sint-Franciscus en het Vlietland heeft tijdig alle patiënten gebeld die last kregen van de actie. Ik kan me moeilijk voorstellen dat veel van hen boos gereageerd hebben. Wie klant is bij de gezondheidszorg weet dat verpleegkundigen zich voor een matig salaris het schompens werken. Ze worden bovendien gehinderd door enorme administratieve verplichtingen, want registratie is toverwoord geworden in de zorg en bij de zorgverzekeringen. Boekhouders en centertellers hebben er de macht over genomen. Net als alle professionals moeten ook verpleegkundigen zich haast elk uur van de dag tot in detail over hun werkzaamheden verantwoorden. Dat heeft een hoop werkplezier weggenomen. Daar kwam de afgelopen maanden nog iets bij. Veel verpleegkundigen worden nog meer beperkt in hun zelfstandig handelen als ze al waren. Dat komt omdat heel veel beslissingen die ze tot nog toe zelf mochten nemen op grond van hun ervaring en de kennis uit een opeenstapeling van cursussen in de avonduren, dat die beslissingen hen nu uit handen worden genomen door zogenaamde regieverpleegkundigen met een hbo-diploma. Het beste antwoord op dit soort nieuwigheden, er komt een groentje met een hoger diploma dan jij die alleen over theoretische kennis beschikt, het beste antwoord op zulke situaties is dan: vertel maar wat ik moet doen. Wat zou je zelf doen? Vraagt het groentje. Dat weet ik ook niet. Ik ben te laag opgeleid, zeg je dan. Bovendien, het staat ook niet in mijn taakomschrijving en ik word er niet naar betaald. Het is mijn werk niet. Het is het jouwe. Beslis snel, want de adem van de patiënt wordt volgens mij onregelmatig. Daarover denkt een verpleegkundige misschien wel als hij of zij weer eens wakker ligt van de werkstress. Maar dat doen ze niet. Je gaat, tenzij je anesthesist bent of zo, niet in de gezondheidszorg voor het geld, maar om mensen te helpen. Daar weten de raden van bestuur vaak met hun bovenbalken en de salarissen heel goed misbruik van te maken. Als puntje bij paaltje komt, wint het verantwoordelijkheidsgevoel van de verpleegkundige het altijd van de actiebereidheid, althans de bereidheid om harde actie te voeren. Je wilt geen kwetsbare mensen de dupe laten worden. Dat de verpleegkundigen van het Vlietland en het Sint-Franciscus vandaag een zondagsdienst gedraaid hebben, laat zien hoe getergd ze zijn. Als de havenarbeiders zich maar half zo geschoffeerd en in de hoek gezet voelden als de verpleegkundigen nu, dan had de Rotterdamse haven al lang voor onbepaalde tijd in zijn totaliteit platgelegen. Dat weet ik zeker. Je moet verpleegkundigen tot in het diepst van hun ziel kwetsen en tot in hun kleinste zenuw tergen om ze zover te krijgen dat ze uit protest en om hun ijzerkracht mij te zetten een zondagsdienst gaan draaien. Daarom, goed gedaan daar in Vlietland en Sint-Franciscus. Ik steek mijn duimen naar jullie op. Houd vol, vecht voor een rechtvaardige deal en laat je niet afleiden met smoesjes of door mooie praatjes. Jullie hebben het grootste gelijk van de wereld. En nogmaals, ik weet het zeker, de patiënten denken er net zo over. Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op vier. Er hangt een lampje voor de brievenbus en in de tochtigste kieren zit papier. We waren heel erg arm en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv, maar wel radio en lange vingers. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op.

Wat een slow. Ho, je zou maar in de jaren 60 geboren zijn en dit nummer hebben gehoord op de dansvloer. Goed, dat was hem. Otis Redding, I've Got Dreams to Remember. Tijd voor het volgende en laatste gesprek in de show. We gaan het hebben over het Sophia Kinderziekenhuis en hun hersencentrum voor de kinderen. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. Het Sophia Kinderhersencentrum, dat komt er. Dat duurt nog even, maar in 2020 is het zover. Waarom dat centrum nodig is en wat er allemaal gaat gebeuren, dat ga ik vragen aan Neeltje van Haren. Ze is professor in de Brain Development en Psychopathologie van het Erasmus MC. Een mond vol, maar welkom in ieder geval, mevrouw van Haren. Dank u wel. Waarom is een kinderhersencentrum nodig? Het Sophia Kinderziekenhuis bestaat natuurlijk. Je denkt, ja, voor kinderen is het handig om daar te zijn. Misschien vinden ze het ook wel leuk om met andere kinderen om te gaan. Of zijn er speciale medische voorzieningen nodig? Maar een kinderhersencentrum, wat is er anders dan die hersens van de kinderen dat ze niet in een gewoon ziekenhuis terecht kunnen? Nou, zij kunnen, de kinderen die wij veelal zien, dat zijn kinderen die zeldzame en ernstige aandoeningen hebben. En die hebben vaak al multidisciplinaire zorg nodig. Dus een kind wat bij een neuroloog komt, kan ook gezien worden door de oogarts en of door een psychiater, net wat nodig is. Ja. Alleen wij gaan dat nu nog beter organiseren. Kinderen met allerlei verschillende aandoeningen in de hersenen op dezelfde manier testen, uitvragen, longitudinaal, dus gedurende het ouder worden, om op die manier op zoek te gaan naar overlap en verschillen die optreden tussen kinderen. En op die manier veel meer kennis te vergaren over de aandoeningen, over de hersenen en de kinderen beter te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Ja, vandaar dat u ook zegt, we gaan een speciaal kinderhersenlab opzetten. Dat betekent een laboratorium waarbij veel onderzoek verricht wordt. Ja, daarin gaan we kinderen op een leuke, aansprekende manier aan taakjes en testen laten deelnemen die gewoon lijken op spelletjes. Die worden aangeboden op een manier die past bij de ontwikkeling en de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Dat doen we bij alle kinderen zoveel mogelijk op dezelfde manier, zodat we die gegevens ook met elkaar kunnen vergelijken. Dat betekent dat die behandeling nog beter afgestemd wordt op wat er allemaal is. Want de hersenen zijn natuurlijk een complex geheel. We weten er steeds meer van, maar we weten nog heel weinig, heb ik ooit begrepen. Ja, dat klopt. Het hersencentrum gaat open in 2020. Zijn er nog veel voorbereidingen nodig omdat het morgen nog niet open kan? Zeker. Het is een enorme operatie. Je kunt je voorstellen dat we ook testies en heel veel op orde moeten maken om die datastromen die we willen gaan verzamelen goed op elkaar af te stemmen. Dat de informatie ook bij de behandelaar komt, dat de informatie bij de onderzoekers komt. Om dat allemaal goed op elkaar af te stemmen, hebben we tijd nodig. En daarnaast zijn we druk bezig met het genereren van funding, samen met de Stichting Vrienden van het Sophia. Ja. Er is al wel geld voor nodig. Er is wat geld voor nodig, ja, zeker. Ja. Maar dan gaan de resultaten ook gedeeld worden met alle andere centra die er zijn, of met deskundigen die daar weer mee te maken hebben? Zeker, zeker. Dus het zal gedeeld worden binnen de academische gemeenschap, dus met onderzoekers onderling, maar ook heel expliciet met behandelaren. We proberen uiteraard onze bevindingen te vertalen in richtlijnen, zodat ook alle andere ziekenhuizen in Nederland, maar ook in de wereld, deze kennis kunnen gaan toepassen. Ja, dus dat betekent dat er vanuit Nederland heel erg onderzocht wordt hoe het zit en dat iedereen daar weer gebruik van kan maken en kan van profiteren. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja dat zeker. In 2020, dat is heel lang. Is daar een datum aan vast te stellen of zegt u nou, daar moeten we nog over nadenken? Ja, dan moet ik het goed zeggen. Op 21 maart is de opening van het kinderhersencentrum. Dat is de kick-off. Dus dan helpen we de officiële opening tot stand te brengen. Dan heeft u nog een paar maanden tijd om het allemaal goed voor te bereiden. Zeker. En het Sophia Kinderziekenhuis heeft waarschijnlijk een website waar ook het een en ander op staat over dit verhaal? Jazeker. Er is een aparte URL voor het kinderhersencentrum.nl. En hierop zijn onze plannen te vinden, maar ook alle mogelijke manieren voor mensen die zouden willen ondersteunen. En ook de acties die we organiseren om de funding